फिर मेरा दिल करूं क्या लहाए, चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल करूं क्या लहाए, चांद फिर निकला। उठता है